राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 12 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, खास ज्ञान के मार्ग है उनमें ये बात बिल्कुल दृढ़ता से होनी चाहिए। मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ, तत्व ज्ञान हो सकता है, मैं जीवन हो सकता हूँ। भक्ति मार्ग में मैं भगवान का भक्त हो सकता हूँ, मैं प्रेमी हो सकता हूँ। योगी मार्ग में मैं निष्काम हो सकता हूँ, अपने हो सकता हूँ। ये बात ठीक खास दर्ज जान चाहिए। मैं कैसे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, ये नहीं चाहिए। ये होती है तो सिद्धि जल्दी नहीं होती। अपने विचार करो ऐसा कहते क्यों हो सकता हूँ कि मानव शरीर इसी के लिए मिला है, इस वास्ते। भाई क्या बहन हो, कोई शरीर कोई हो, मानव मात्र। हिंदू मुसलमान का भी इनमें कोई भेद नहीं है। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र बालक जवान बूढ़ा, किसी अवस्था का, किसी अभो, मनुष्य मात्र का शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। विश्वास मैं तत्व हो सकता हूँ, मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ, या हो जाऊंगा, ऐसा उत्साह है मन में। ऐसे मैं भगवान भक्त हो जाऊंगा, मैं हो सकता हूँ हो जाऊंगा, प्रेमी हो जाऊंगा, हो सकता हूँ हो जाऊंगा, ऐसे योगी हो सकता हूँ हो जाऊंगा। ये भाव भीतर में चाहिए। तीन योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अस्त्रयोग मैया प्रभुता नृणाश योग, जिससे तीन ही। और जितने साधन के अंतर्गत आ जाते हैं, एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में साफ कहा है। तो इसलिए बात साधक के लिए बहुत आवश्यक है, मैं हो सकता हूँ। ये दृढ़ता से मान लें और मन में उत्साह हो कि जिसके लिए मानव शरीर है वो नहीं हो सका तो क्या हो सके, और होगा ही क्या। जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो नहीं होगा तो और होगा ही क्या, और करना ही क्या है, और क्या हो सकता है। जिसके लिए मिला है वो नहीं हो सका तो क्या होगा, जरूर हो सकता है, मैं जरूर हो सकता हूँ। और अपने में मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। ये अभिमान बहुत अटकाता है। कितना ही ऊंचा हो जाए, कितना ही, तो अपने में अभिमान नहीं करना। ऐसा होने से वो वास्तव में जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अहम है ना, ये अहम अहंकार दूर है, अहंकार है, बाधक है। इस वास्ते ऐसा न करे। वो क्या हो जाता है कि बहुत अच्छी ऊंची स्थिति होने पर मैं जीवन मुक्त हूँ तो मुक्ति का भोगी हो जाता है। मैं बड़ा ऊंचा प्रेमी हूँ तो प्रेम का भोगी हो जाता है। मैं बड़ा योगी हूँ तो योग का भोगी हो जाता है। वो भोगी होता वो योगी नहीं होता, योगी होता है भोगी नहीं होता। अपने में कोई अभिमान आता है कि मैं हूं तो वास्तव में वो नहीं होगा। इस वास्ते अपने में मैं हो सकता हूं, मैं हो जाऊंगा, ये उत्साह चाहिए, हो ही सकता हूं। और मुख्य बात यह है कि अपना ये जो शरीर है, बहनों का, भाइयों का जो शरीर है, ये शरीर और कौम के लिए मिला ही नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वर्ग दुखदाई। संसार का विषय ले तो यह है ही नहीं, पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया तो वो भी ठीक नहीं है। एक यज्ञ करके, दान करके मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, बड़े ऊंचे लोगों में चला जाऊंगा, ब्रह्म लोक में चला जाऊंगा, उसके लिए भी नहीं है। ये सबसे उत्तम सदा के लिए शांति सदा के लिए आनंद के लिए ही है। इस वास्ते बहनों के लिए यही बात है मन में कि मैं जीवन मुक्त हो सकती हूँ, मैं भगवान की प्रेमी हो सकती हूँ, हो जाऊंगा, मैं हो सकती हूँ, मैं हूँ, ऐसा करके एक दिशा में हूँ ये मानना बहुत आवश्यक है और एक दिशा में खतरनाक है। दो बातें हैं, मैं प्रेमी हूँ भगवान का ये मानना बहुत बढ़िया है, भगवान प्रेम हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये बहुत लाभदायक है। मैं प्रेमी हो गया हूँ, दूसरे प्रेमी नहीं है, ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ ऐसा मानने देता दोष नहीं है, मैं जीवन मुक्त हूँ ये दूसरे जीवन मुक्त नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ऐसे मैं योगी हूँ, योग हो सकता हूँ, तो मैं जीवन मुक्त हूँ, मेरे बंधन नहीं है ऐसा मानने वर्त नहीं है, पर तो ये साथ में लहर आ जाए कि मैं जानकार हूँ ये जानकार नहीं है, अब इनको जरा दू मैं समझा दू, ये खतरनाक चीज है। ये मुक्त होने नहीं, जीवन मुक्त होने नहीं, वो जीवन मुक्त का भोगी है, मुक्ति का भोगी है, भोगी योगी नहीं होगा। ये विचार आता है, ये बड़ी गहरी बात है कि कहां भी जाओ तो ये अभिमान आ जाता है, ये अभिमान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म जिसका कहना है कि मैं अधिकारी नहीं हूं, परंतु बात मेरे ऐसी पढ़ने में सुनने में आई है, इस वास्ते कह देता हूं हिम्मत करके मैं अधिकारी नहीं हूं कहने का। ये जो मतभेद है ना, द्वैत अद्वैत विश्वद्वैत मतभेद, ये अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप है, नहीं तो मतभेद नहीं रहेगा। गीता के अनुसार देखा तो ये चीज नहीं रहेगी, गीता का जो मूल है उसके अनुसार चलेगा ये चीज नहीं रहेगी। ये साधुओं में भी बड़ी भारी बाधा है, ये मामूली बाधा नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति होने पर भी वास्तव में तत्व को प्राप्त कर होने नहीं देती, ऐसी बाधा है, सामो बड़ी बाधा। इस वास्ते अपने में ये अभिमान न करे, मैं भगत हूँ तो भगवान की तरफ चलने में भगत हूँ, पर दूसरे भगत नहीं है ये ठीक नहीं है, ये साथ में आते ही अभिमान आता है। और मैं हूँ भक्ति, मैं भगत हूँ भगवान के, भगत में चलू, ये दूसरे को साथ में लेते ही अभिमान आवेगा ही, नियम है। इस बार दूसरे साथ में मन है, दूसरा नहीं है, समझते नहीं, मैं समझता हूँ, ये महान मूर्खता है, बड़ी भारी बेसमझी है, ये मूर्खता मिटेगी नहीं जल्दी, बहुत कठिन है ये काम। इस वास्ते मैं भगत हूँ, मैं साधक हूँ, तो ये साधन के सिवाय दूसरा मैं काम कैसे कर सकता हूँ, जो साधक नहीं करता वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए बड़ी काम की चीज है, इसके लिए बड़ी काम की चीज है। ये साधक नहीं करे वो मैं काम कैसे कर सकता हूँ, ये बात। एक और बात है, साधन करते हुए ऐसा हो जाएगा मुक्त हो जाऊंगा, प्रेमी हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा आगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये जगह, ये फल की इच्छा नहीं करे, ये भी इच्छा नहीं करे, ये बात होती है। गीता में साथ लिखा फले शक्तो निवृत्त थे, फले शक्तो निवृत्त थे, वो बन जाता है फले शक्त में। तो पहले शक्ति पहले क्या कि असाधन न रहे, योगी हूं तो योग के विरुद्ध मेरे में कोई कार्य न रहे, मैं प्रेमी हूं तो प्रेम के विरुद्ध कोई काम मेरे में न रहे, मैं तत्व की हूं जीवन मुक्त हूं तो मुक्त में नहीं हो वो बात मेरे में न रहे, ये बात रखो। मुक्त में ये बात नहीं रहती, राग द्वेष नहीं रहती, काम क्रोध नहीं रहते, अभिमान नहीं रहते, वो मेरे में रह गया, इससे रहित होना है हमें, ये ठीक है। ये दो बात बहुत ध्यान देने की है, विचार करने की है, अपने को निराश नहीं हो कभी, संसार से तो आशा रखनी गलती है और परमात्मा से निराश होना बड़ी भारी गलती है। परमात्मा को तो निराश, मैं जो भी नहीं हो सकता, भोगी नहीं हो सकता, नहीं तत्व की नहीं हो सकता, प्रेमी नहीं हो सकता, ऐसी भगवान की तरफ निराशा होनी नहीं चाहिए और संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए। संसारी तो होगा जो होगा, आशा से कुछ नहीं होगा। मैं धनी हो जाऊं, होना है तो होगा, आशा से नहीं होगा। और परमात्मा का आशा से होगा, ये फर्क है इतना। क्यों होगा? क्या परमात्मा के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है, संसार साथ संबंध प्रारब्ध से है, वो हमारे दावत नहीं है। कामना पूरी हो सकती नहीं भी हो सकती, या दोनों होती है अपने जीवन में। कामना पूरी होती है, कामना पूरी नहीं होती, कोई कामना पूरी होती है, कोई कामना नहीं पूरी होती। तो कामना के साथ में पूरी होने का संबंध नहीं है, परमात्मा का अपनी इच्छा के साथ संबंध है। मैं तत्व की हो जाऊं, कैसे हूं, ये जो मैं तत्व की है, तत्व के साथ में आपका संबंध है। प्रेम है तो भगवान के साथ आपका संबंध है। मैं योग्य हो जाऊं तो योग के साथ में आपका संबंध है, संसार के साथ संबंध नहीं है। संसार में कर्म से भी संबंध है, भगवान का स्वतंत्र संबंध है। परमात्मा का अपने साथ में स्वतंत्र संबंध है, और संसार का प्रारंभ से कर्मों से संबंध है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। किसी का भी संसार के साथ संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कैसे हो जाएगा? अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ कैसे हो जाएंगे? असंभव बात। इस वास्ते से निराश होना, होना हो जाएगा, वो तो होना है। धन और धन हो जाएगा, मान हो तो मान हो जाएगा, आत्म तो आदर हो जाएगा, वाह वाह वाह वाह हो जाएगी। और ये होने में भी खास अपनी भूल है। वाह वाह हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, धन हो जाना, आदर मिलना, ये है अपनी वासना का फल। वास्तव में ये भी बढ़िया चीज नहीं है। अपनी वासना होती है ना, वैसे होता है संसार है। ये परमात्मा स्वरूप है, अपनी वासना होती है, उस वासना के अनुसार ये संसार बनता है। तो ये वासना अच्छी नहीं है। वासना परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं मैं भगवान की कृपा से। कृपा का सहारा रखे तो बहुत ही बढ़िया है, अभिमान नहीं आएगा। होता है कृपा से, हुआ कृपा से, होगा कृपा से, बहुत ही बढ़िया चीज है। भक्ति का मार्ग इस वक्त बढ़िया है। ज्ञान के मार्ग में है भगवान की कृपा, पर ज्ञान के कृपा मांगने की वो है नहीं, चाल नहीं है उसकी, उसकी चाल नहीं है। अगर कृपा माने तो बहुत बढ़िया बात है, ज्ञान मार्ग में भी, योग मार्ग में भी। पर ज्ञान मार्ग योग मार्ग है, ये मनुष्य खुद की निष्ठा है। लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मैं ज्ञान योग संख्या नाम कर योग नाम। भक्त की निष्ठा नहीं है, भक्त खुद की, वो भगवत निष्ठ है, उस निष्ठा भगवान पर है, और खुद की निष्ठा नहीं है। इस बात तो बड़ा रास्ता निर्विवाद है, बढ़िया है, निरापद है। पर ये रिश्ते कम नहीं है। योगास्त्रो में आप साक्षात भगवान कहते हैं, तीन योग मैंने कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस बात कोई कम नहीं है। अभिमान बाधक है सब में, भक्ति योग में अभिमान बाधक, ज्ञान योग में अभिमान बाधक, कर्म योग में भी अभिमान बाधक। निर्ममो निरहंकार तीनों माया, ममता और अहम, अभिमान और ममता, पदार्थों में, पशु वस्तुओं में, शरीर में ममता और अभिमान, तीनों में निर्ममो निरहंकार सुखदाय है। निर्ममो निरहंकार सुख समी, निर्ममो निरहंकार न्याय काम आमकार शांति बदगति। तो कर्म योग से शांति मिलती है, भक्ति योग से भगवान न्यारे होते हैं, और ज्ञान योग से अहंकारम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुच निर्मम शांत हो ब्रह्म हो या होते, उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है। निर्मम निरहंकार से ब्रह्म की प्राप्ति, निर्मम निरहंकार से शांति की प्राप्ति, ब्रह्म निरहंकार से भक्ति भगवान की प्राप्ति। निर्मम निरहंकार होना ही पड़ेगा, किसी मार्ग में चलो, कर्म मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, तीनों होगा। तो ममता है, रहनता है, ये बाधक है। मैं हूं मैं है नहीं वास्तव में, तो मैं आपका स्वरूप नहीं है। मैं को लेकर चलता है, चलने के लिए मैं हो तो कोई हर्ज नहीं है, पर मैं है वास्तव में ये प्रकृति का कार्य। आप है परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश आप साथ नहीं है, आप उपयोग नहीं है, आप उपयोग में ले सकते हैं, उपयोग सब संसार का ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, परंतु अपना स्वरूप नहीं है, मैंपन अपना स्वरूप नहीं है, निर्मम और निरहंकार ये स्वरूप है आपका। कर्मियों में तो ये स्वरूप है, भक्तियों में भी ये स्वरूप है, ज्ञानियों में ये स्वरूप है, तीनों से स्वतंत्रता से परमात्मा प्राप्ति होती है। इस साधन में लो, पहले कर्मियों कर लो, फिर ज्ञान योग कर लो, फिर भक्ति योग कर लो, पहले कर्म योग कर लो, फिर भक्ति योग कर लो, फिर ज्ञान योग कर लो, पहले ज्ञान योग कर लो, फिर भक्ति योग कर लो, फिर कर्म योग कर लो, ये तो आपकी मर्जी है। क्रम ये गीता का क्रम ये है, पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, गीता करती है, गीता की चाल ये है, गीता क्रम ऐसा है, इसमें कोई इस पे कर्म करो तो गीता का अनुसार से है। पहला सोचानंद सोचस्तम, ये जो 20 श्लोक है ये ज्ञान योग के हैं, ज्ञान योग सब में उपयोगी है, ज्ञान योग ज्ञान योग में उपयोगी है ज्ञान की प्राप्ति में, और ज्ञान कर्मयोग में उपयोगी है, और ज्ञान भक्ति योग में उपयोगी है। ज्ञान क्या करता है, ज्ञान का खास काम क्या है, ज्ञान मार्ग का खास काम देह में नहीं होनी, मेरी नहीं होगी, ये अनुभव हो जाए साफ, जैसे ये थम्बा मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तीन बातें, ऐसे शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात साफ हो जाए, ज्ञान योग हो गया, ज्ञान योग पूरा हो गया, साफ साफ दिखने लग जाए, कहना सुनना नहीं, विचार करना साफ साफ। तो ज्ञान योग वास्तव में देहाभिमान नाश करने में ही काम का है, और कोई खास का काम का नहीं है। करो सेवा करना, दुनिया को दुनिया की चीज दे देनी, दुनिया से ली है उसी दुनिया की दे देनी, सभी ये शरीर सूक्ष्म कारण शरीर सभी संसार की सेवा में लगा देना, उड़ हो जाना, इनसे अलग हो जाना, ये दे करके इनकी सेवा करके अलग हो जाना, ये कर्मी योग हो गया, और विचार द्वारा अलग होना ज्ञान योग हो गया, विचार के द्वारा शरीर से अलग होना ज्ञान योग हो गया, और क्रिया के द्वारा संसार के अर्पण कर देना कर्मयोग हो गया, और अपने सही से रही तो जाना ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग का सारा उपयोग यही है, जब भगवान का हो जाना तो भगवान के कर्मयोग ज्ञानी रूप देंगे, भक्ति में लगने के बाद भक्ति ज्ञान तो सब आ जाएगा, जैसे भागवत आया है ना, ज्ञान वैराग्य कर्मयोग से वैराग्य होता है संसार से, तो कर्म ज्ञान वैराग्य दूर बेटा है भक्ति के, माँ भक्ति माँ है, तो माँ होगी छोड़ा है जाएगा आप शायद माँ के साथ कौन जाएगा छोड़ा कौन जाए, अरे इससे तो आवे भैया भागवत में लगा काम कर रामायण में, भक्ति सुख ज्ञान सुख है वो बिना इच्छा आएगा कृष्ण के, राम भक्ति करने से उषा ही अनिच्छित आवे भरिया ज्ञान मोक्ष का सुख आप उषा कर आप सभी आप सब आ जाएगा, निष्काम भाव भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, और गीता में क्या मैं देता हूँ ऐसा साफ का, मत चेता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंति रमंति च, ये तो भक्ति बताई, और तेषाम सतति उतानाम भजताम प्रीतिपूर्वम ददाम बुद्धि योगम ज्ञान ददाम बुद्धि योगम तम ये माम ज्ञान देते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम अनाश ज्ञान आत्मा तो ज्ञान दीपे न ज्ञान दीप से अज्ञान दूर कर देता हूँ, 10 में 11 दोनों में ज्ञान योग कर्म हो गए, वो अधूरे नहीं हो रहे मेरा बुद्धि योग ध्यान जाएगा, तो बुद्धि योग है ना, ये बुद्धि योग कर्मयोग का नाम है, तो भूख दे दे ज्ञान योग दे देता हूँ, भगवान दे देगा आप ही अपने जाने की जरूरत नहीं, केवल भगवान के पारायण हो जाए तो जाएगा, स्वतंत्र ज्ञान योग चलो स्वतंत्र हो जाएगा। 11 से 20 तक है ये 30 तक 20 श्लोक है, ये करो देह देह का विचार है, आत्मनात्मा का नहीं है, ब्रह्म जीव का नहीं है, जगत और संसार का नहीं है, ये वास्तव में देह से अलग अपना अनुभव करना साफ, ज्ञान योग का खास काम है देहाभिमान दूर करना, देह मैं हूं मेरी है मेरे लिए है, ये तीन बात बिल्कुल खाता ही उठ जाए, ज्ञान योग पूरा हो गया, पूरा हो गया ज्ञान योग। देह मैं हूँ अथवा देह मेरा है अथवा मेरे लिए है, मेरे लिए सही उपयोगी है, ज्ञान योग नहीं हुआ, हमारा सही संबंध नहीं है। भाई अंधकार कार प्रकाश का संबंध कैसे होगा, जड़कार चेतन का संबंध कैसे होगा, विरोधी है ना, तो संबंध नहीं हुआ तो सहायक कैसे हुआ, जड़ता सहायक कैसे होगी चेतन की, जड़ता का त्याग चेतनता ही प्राप्ति कारण होगा। ये खास बात है, इस वास्ते मूल में बात यह है कि अपने भगवान से निराश कभी नहीं होना। संसार को आशा रखना भूल है, अरे भगवान से निराश होना भूल है, भगवत प्राप्ति से निराश होना भूल है, और संसार की आशा रखना भूल है। आशा ही परमम दुख, नैराश्यम परमम सुखम, निराशे सिद्ध कांत आशा सुनूषा। भगवान की इच्छा है बहुत बढ़िया, भगवान की प्राप्ति करना है, मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, तो मनुष्य मिला ही इसलिए। अरे भोजन करने को जाओ वहां मर जाए रसोई में पत्थर ले दे, फिर भोजन नहीं मिलती क्या मिलेगा, भोजन करने के लिए गए वहां, मन भोजन ही करना है, तो मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे बालक हो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, खास बात तो परमात्मा के साथ संबंध है, ये धन संबंधी थोड़ा संबंध है, शरीरों के साथ संबंध थोड़ा है, पदार्थों के साथ संबंध, ये उपयोगी है, सहायता देंगे सहायता करेंगे, ये सब सेवा के लिए है। जितने संबंध मिला है, योग मिला है, जितनी बात चीज मिली है, भक्ति मिले, सब साधन सामग्री है, ये साध्य नहीं है, साधन सामग्री है। मनुष्य मिले भी साधन सामग्री, पदार्थ मिले भी साधन सामग्री, विचार मिले वो साधन सामग्री, पढ़ाई मिले वो साधन सामग्री, जो मिली वो साधन सामग्री है, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। खास काम है ज्ञान योग का कि शरीर से अपने, और कर्मियों का खास है सेवा, सेवा करने के लिए क्या क्या है, सेवा करने के लिए शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि को अपना न समझे, संसार का ही समझे, संसार की सेवा में लगा दे, शरीर को भी इंद्रियों को भी मन को भी बुद्धि को भी धर्म ने कर्मों को सेवा में लगा दे। और ज्ञान योग क्या है, इनसे ममता छोड़ दे, अहंता छोड़ दे, इस संसार की शरीर इंद्रिया मान बुद्धि अहंकार इनसे अलग हो जाए, ज्ञान योग ये प्रकृति का हमारा नहीं है, ये ज्ञान योग है, कर्मयोग सेवा में लगा दिया। तो भक्ति योग क्या है, पंचायत में पड़े आप भगवान में लगे, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, दूसरा कौन है क्या करता है कैसे हमें मतलब नहीं, मेरे भगवान मैं मेरे तो फिर ध्रुव पाल, दूसरों में कोई कुछ तुमसे कोई है ही नहीं, बातें लग जाओ सबका हो जाए ठीक। अच्छा होना ज्ञान के लिए, बुजुर्गों को कवियों के लिए, और भगवान में लग जाना बस, भगवान भक्तियों के लिए। नारायण नारायण नारायण, ये बात है, सरल बात है। अपने निराश हो जाएगा, मैं योगी नहीं हो सकता, मैं ज्ञानी नहीं हो सकता, मैं भक्त नहीं हो सकता, ये खाता ही उठा दू, मैं हो सकता हूँ, हरेक हरेक आदमी हो सकता है। जिसमें गीता ने तो बहुत विशेष बताई, बहुत विशेष ज्ञान योग के लिए बताया है, वो साधन चतुर्थ संपन्न है, वो सब ठीक है, गीता कहती है अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, पापियों से सद अधिक पापी है, अत्यंत पापी है, तो भी ज्ञान प्रवे नहीं मिले तो ज्ञान की नौकरत हो जाएगा, अरे पापी को ज्ञान मिल जाएगा है। तो भक्ति में अपनी सेहत सुदुराचार्य सांगो पाओ दुराचार्य साथ नहीं बन सकते हो जाएगा, कर्मी हो गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान यज्ञा याचर तक समग्र प्रवेश नहीं थी, कर्मी हो गए सब अधिकारी मात्र में अधिकारी, छोटा बड़ा पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतज सब छोटा बड़ा बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग सब अधिकारी परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, परमात्मा प्राप्ति अनधिकारी कोई है ही नहीं, अनधिकारी भी अधिकारी है, पशु पक्षी भी अधिकारी है, अनधिकारी है वे। मनुष्य तो खास है, मनुष्य तो हक लगता है। हनुमान जी महाराज है, ऋषराज सामवान है, गीतराज है, भगवान भक्सों ये अधिकारी नहीं है, शरीर अधिकारी नहीं है, अधिकारी मनुष्य शरीर है। नारायण नारायण नारायण।